राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 20 अप्रैल 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में यह प्रवचन हुआ। राम परमात्मा के समान कोई सुलभ है नहीं। परमात्मा किसी वस्तु के द्वारा मिलते तो सबको नहीं मिल सकते, किसी योग्यता के द्वारा मिलते तो सबको नहीं मिल सकते, किसी सामर्थ्य के द्वारा मिलते तो सबको नहीं मिल सकते, किसी बल के द्वारा मिलते तो सभी को नहीं मिलते। मानो किसी के द्वारा मिलते, किसी योग्यता आदि के द्वारा मिलते तो सबको नहीं मिलती, तो सबके पास वो सब चीज है नहीं, वस्तु सबके पास बरोबर नहीं, योग्यता बरोबर नहीं, सामर्थ्य बरोबर नहीं, तो बरोबर नहीं है तो सबको कैसे मिलेंगे। तो भगवान इसी के द्वारा नहीं मिलते, भगवान तो स्वतंत्रता से मिलने के तैयार है। जो सबको न मिल सके वो भगवान ने भगवान नहीं हो सकते, वो सबको मिल सकते हैं तभी वो भगवान है, नहीं तो भगवान नहीं है। किसी को मिले किसी को नहीं मिले, कभी मिले कभी न मिले, कहीं मिले कहीं नहीं मिले, वो भगवान नहीं हो सकते, वो भगवान वही नहीं सकते। तो सबको मिलने में सब समय में सबके लिए सर्वथा सदा स्वतंत्र सदा सदा सुलभ, ये वही परमात्मा है। परमात्मा को तो पसंद नहीं करते हैं, नाशवान को पसंद करते करते उसने समय लगा दिया, बुद्धि लगा दी, उद्योग लगा दिया, अविनाशी तो ख्याल ही नहीं करते। नाशवान नाशवान की याद रहे, नाशवान नाशवान की मेहमान, नाशवान नाशवान की बात। अब नाशवान का ही महत्व पकड़े हुआ, अविनाशी की तरफ दृष्टि दृष्टि जाती नहीं। अब नाशवान कोई पकड़ते है, उस नाशवान में भी अविनाशी विराजमान है, पर अविनाशी की तरफ दृष्टि नहीं, नाशवान की दृष्टि नाशवान में रखना चाहते सब कुछ। विनिश्चितु अविनिश्चित पश्यति, विनाशी में अविनाशी देखना चाहिए। हम देखते हैं अविनाशी में विनाशी को, जो अविनाशी समझेंगे परिपूर्ण है उसमें विनाशी को देखते हैं, अविनाशी की जगह विनाशी को विनाश को देखे, विनाशी को महत्व देते हैं, श्रद्धा देते हैं, महत्व देते हैं, आवश्यकता समझते हैं। तो ये आफत हमारी खुद की बनाई हुई है, और कोई बात भी नहीं है। अगर हम बाधा ना बनावे तो परमात्म प्राप्ति हो जाए। देखो भगवान अविनाशी, हम भी अविनाशी, आप भी अविनाशी हो जाए तो आपके लिए कोई जरूरत ही नहीं रहे। अविनाशी विनाशी हो जाए, विनाश हो जाएगा, आपकी जरूरत क्या है। आप विनाशी रहे, अविनाशी है तभी तो आफत है। शरीर है तो मर जाएगा, खत्म हो गया, ऐसे स्वयं मर जाए तो आफत मर जाए, सब सब सब गई, परंतु स्वयं मरता नहीं, यही आफत है। अरे भगवान मरते हैं नहीं, तो भगवान की हमारी एक जात है, एक समान है। तो परमात्मा तो हमारे से मिलने के तैयार है, हमारे से अगर परमात्मा न मिले तो परमात्मा मालिक हो सकते हैं? माँ बालक से न मिले तो वह माँ हो सकती है क्या? भरजी ने केकई को माँ नहीं माना, जब माँ अपने बेटे को जंगल में निकाल दे तो माँ होती है, माँ नहीं कहते। भरजी मना तो महारानी साहब कहते थे, महारानी साहब पधारो, महारानी साहब पधारो, क्योंकि आपको राज्य अच्छा लगता है, आपको तो बेटा तो सरलता नहीं, तो आप महाराज साहब हो। नंदीगाम में गए, कह गई कि बेटा मैं यहाँ रह जाऊं। महाराज, महाराज साहब आप महलों में पधारो, यहाँ कैसे रहोगे? या तो हमारे देश को जाते थे, अब तो महारानी हो बड़े। के को दुख हो रहा है, तो सबसे न मिले वो माँ, वो नहीं जो बालक से न मिले वो माँ, नहीं तो भगवान के तो सब बालक है, भगवान किससे मिलना चाहिए? मिलने वाला न मिलने वाला, मानने वाला न मानने वाला, नास्तिक आस्तिक, भगवान भेद है ही नहीं। भगवान भेद हो कैसे सकता है? वासुदेव सर्वम तो अलग कैसे होगा भगवान, बताओ। ये सिद्धांत गीता के बहुत विलक्षण सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम, ये बहुत विलक्षण सिद्धांत है। जितने ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उनके सिद्धांत में फर्क है। कोई द्वैतवादी है, कोई अद्वैतवादी है, कोई शिष्ट अद्वैतवादी है, कोई सिद्ध अद्वैतवादी है, विशुद्ध अद्वैतवादी, कोई कुछ भी, कोई कुछ भी। वासुदेव सर्व में सब पेट में आ जाएंगे, अद्वैतवादी के सब पेट में थोड़ी आ जाएंगे। द्वैतवादी अद्वैतवादी है, अलग अलग है, भेदवादी अभेदवादी, उन सब भगवान कैसे आ जाएंगे? वासुदेव सर्व में बाहर कैसे रहेगा बताओ? वासुदेव सर्वभूम इसे बाहर कैसे रहेगा? कौन रहेगा? कोई रह सकते ही नहीं। ऐसा वो मिलने के लिए इनकार कैसे करेंगे? वो इनकार करे तो भगवान ही नहीं होंगे। केवल हमारी आवश्यकता है, वो हमने जड़ की आवश्यकता मान रखी है, भगवान की आवश्यकता नहीं मान रखी है। खास बात ये है, हमारे साथी है, हमारे साथ है, हमारे प्यारे है, प्रियतम है, हमारे वो ही है। जैसे मीरा बहन के मेरे तो मेरे घर को बाल दूसरा ना कोई, बस ठीक है। अपने तो संसार पदार्थ है, भोग है, रुपया है, दूसरा ना कोई होती है। मेरे तो रुपया पैसा है, भोग है, हमारे तो सुख आराम सुविधा की हमारे, जहां कहीं देखेंगे देखेंगे, सत्संग में जाए तो वही देखे, सत्संग और भजन करे तो वही देखे, लोगों में कहीं जाए तो वही देखे, गाड़ी पर जाए तो वही देखे, भोजन करे तो वही देखे, सत्संग में बैठे तो वही देखे, सुविधा कहाँ है, ठीक आराम कहाँ है। हरदम दृष्टि उसके मिले भगवान कैसे? भगवान के मैं बीच में क्यों बोलूंगा? तुम्हारे तुम्हारे तो चीजें और चाहिए, तुम्हारे सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, भोग चाहिए, रुपया चाहिए, वस्तु चाहिए, तो तुम्हारे बाजे क्यों दू मैं बीच में आकर? भगवान के तुम्हारे भाई जी कहा था, एक गंगा किनारे रात्रि में सत्संग हुआ था, उस भाई जी का भगवान तो मिलने के लिए मरे है, मारवाड़ी भाषा तीसरा मरे है, भूखा मरे है, जो भगवान तो मिलने के लिए मरे है। भगवान ने शौक कम थोड़ा ही है, माँ के मन में बालक के मिलने की शौक नहीं होती है क्या? तो बालक नहीं छोड़ सके, और तो छोड़ दे, बोले बच्चों को छोड़े, माँ है और बच्चों को छोड़े, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो माँ बाप भाई बंधु कुटुंबी संबंधी धन विद्या संपत्ति सब उस परमात्मा है, वो हमारे को छोड़ दे तो हमारी क्या दशा होगी? भगवान की दृष्टि से बाहर हम कभी हो ही नहीं सकते, और सुनते सब जगह भगवान है तो हम कहाँ रहेंगे? भगवान की दृष्टि बाहर है तो कहाँ रहेंगे? सब देश में भगवान है तो वो देश कौन सा जिसमें हम रहेंगे भगवान नहीं होंगे? कौन सी परिस्थिति ऐसी होगी जो भगवान से रही थे जिसमें हम रहेंगे? कोई मिल सकती है? कैसी विचित्र बात है, भगवान ये सिवाय कोई व्यक्ति हो तो उस व्यक्ति में हम रहे, हमारे रहने की जगह कहीं है ही नहीं, ना जगह है, ना देश है, ना काल है, ना वस्तु है, ना परिस्थिति है, ना अवस्था है। भगवान से रहित कोई जगह हो जो है ही नहीं, इतनी सुलभ कोई वस्तु हो नहीं सकती, इतनी सुलभ कोई वस्तु नहीं। भगवान के सिवाय भगवान के समान सुलभ वस्तु कोई हो सकती ही नहीं। सतयुग में ही त्रेता में द्वापर में कलयुग में सुबह शाम राति में कभी किसी समय भगवान सब जगह जागृत रहते, शब्द नींद ही आती भगवान को, दोनों नींद आती है कमृत होती है, भगवान बेहोश होते कभी, तो सब समय में सब देश काल वस्तु में। इतनी बात है कि हम विनाशी चीज से उपराम हो जाए, इतना काम हमें करना है, विनाशी चीज की परवाह न करें, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन यही कर ऐसे बर को क्या बरू, जन्म तरा मर जाए, भर भरिए गोपाल जी अमर सूर हो जाए, क्या अर्थ हुआ जो मर जाए उसको क्या बरू, उसको क्या चाहू, उस चाहू तो वो तो अभाव को चाहना है, मरने वाले को चाहना, नाश वाले को चाहना, उसका तो अभाव को चाहना हुआ, और क्या चाहना है बताओ। अब भगवान के तुम अभाव को ही अभाव को चाहते हैं, मेरा भाव रूप है नहीं, मेरा तो भाव रूप है, तुम असत को ही असत चाहते हो, मैं असत कैसे हो जाऊं, मैं तो सत हूं, वो सत असत में ही सत है, सत में भी सत है, जिसका अभाव उसी को चाहते हैं, भगवान कैसे मिले, स्वयं सत हुए असत को चाहते हैं। आप ख्याल विचार करें कि अपने जीने के सामने कितनी वस्तुएं बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, रिवाज बदल गया, अपने सामने जितना परिवर्तन संसार का हुआ है, हर एक जीवन में ऐसा परिवर्तन नहीं मिल सकता। अब सोचे हमारे सामने जैसा परिवर्तन हुआ है, ऐसा किसी के सामने जीवन, इतने छोटे जीवन में इतना परिवर्तन नहीं हो सकता, तो ऐसा परिवर्तन निरंतर परिवर्तन ही परिवर्तन को रहा उसको चाहते हैं। यार आप परिवर्तन नहीं थे तो आप अपने जातिगत ख्याल करो, अपना अपना संबंधी मेगा भाई समानशील हम समान अवस्थाओं का मेल होता है, तो आप तो रहे अविनाशी, चाहो विनाशी, तो भगवान तो अविनाशी भी चाहते हैं, विनाशी तो भी चाहते हैं, तो परमात्मा की केवल अपने जीवन में परमात्मा को भी प्राप्त करना, भी विनाशी है उसको महत्व मत दो, उसको बड़ा भाई दर्जा के महत्व दे दिया, इससे रुकावट हुई है। विनाशी चीज आपकी माता नहीं देती है, विनाशी को सत्ता और महत्ता देते तो महत्ता जोड़ के अपने लिए आवश्यक समझ लेते हो, तो भगवान के रहने के लिए जगह नहीं मिली, अवकाश नहीं मिला भगवान को, कहाँ मिले बताओ, जहां कहीं अभी विनाशी को विनाश को महत्व दिया है, अगर विनाशी को महत्व ना दे तो परमात्मा तो बड़ी सुलभ है। परमात्मा जितना सुलभ है इतनी सुलभ कोई चीज हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती है नहीं, संभव ही नहीं है, इतना सुलभ कैसे हो। हर एक वस्तु काल के अंतर्गत है, देश के अंतर्गत है, वस्तु के अंतर्गत है, व्यक्ति के अंतर्गत है, अवस्था के अंतर्गत है, परिस्थिति के अंतर्गत है, सभी सबसे अतीत परमात्मा है, सब में मिले हुए परमात्मा है, तो सबके लिए सुलभ वही हो सकते हैं जो सबके लिए सुलभ है, वही सुलभ हो सकते हैं। मानने वाले हो न मानने वाले को, आस्तिक हो अनास्तिक हो, भगवान को माने उसी को ही मिले तो भी भगवान के विषय में तो होगी, मानने वालों न मानने वालों सबके लिए सदा सुलभ, किसी के लिए भी भगवान दुर्लभ कैसे। अब मिलना ही नहीं चाहे तो वो तो आंख खोलते आंख मीच लेता, भगवान से तो भगवान के सिवाय आंख खोलता है, अपनी दृष्टि में जो भगवान के सिवाय है वो खोलता है, भगवान के सिवाय तो है नहीं, परंतु एक दास देखता ही है नाशवान को, अविनाशी को नहीं, अविनाशी से परे रहता, परेज हमसे परे विनाशी विनाशी देख। अब भगवान क्या करे, भगवान मेरी मैं देख तो है मेरी तरफ, क्यों बात देखे, अपने जीवन का ध्येय बना देंगे हमारे भगवत प्राप्ति करना है। बिना सी चीज को पसंद न करो, भगवान मिल जाएंगे। नाशवान को पसंद मत करो, भगवान मिल जाए। नाशवान जिसको आप नाशवान समझते हो, इतनी सूटे और वो मिलने कैसी चीज हो, आपकी दृष्टि में जो नाशवान है उनसे ऊपर हो जाओ। आपने जो नाशवान संभव हो, एक देशी ऐसी वस्तु है उसे आप हो जाओ। आपकी दृष्टि में असत का त्याग कर दो, असत का, जिसको असत समझ है उसका त्याग कर दो, सत की प्राप्ति हो जाएगी एकदम। अब आपकी दृष्टि में असत है, उसी को भी नहीं छोड़ते तो भगवान क्या करे बताओ। भगवान को उदाहरण है। बहुत ही बढ़िया बात यह है कि अब जाने हुए असत का त्याग करो, अनजाने माफी है, जाने हुए असत का त्याग करो। त्याग ऐसा नहीं भी छोड़ के चले जाओ, ये नहीं, जाने वाले असत की आवश्यकता न समझो, वो है वो, और आवश्यकता समझना आपकी बाधा नहीं होगी। अन्न जल वस्त्र जब मिलता रहेगा, एक अभाव नहीं होगा। नहीं मिले तो क्या है, देखो इसे डर लगता है कि अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा, तो क्या होगा। तो नहीं मिलेगा, ना अन्न मिलेगा, ना जल मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा, ना मकान मिलेगा, ये तो न मिलेगा ही, अंत में न मिलेगा ही होगा। सब सब मिलेगा कैसे रहेगा। अवश्य विषय होने वाला है, उसको सदा रखना चाहते हैं। बुद्धिमानी तो देखो, अपने समझदारी देखो। कहते हैं भगवान नहीं मिलते, बहुत लोग भगवान का मिलना शुरू नहीं है, बहुत कठिन है। अरे भगवान का मिलना कठिन है तो संसार का मिलना सुगम है क्या। आप इतने बैठे संसार का मिलना सुगम है, भगवान का मिलना कठिन है तो संसार का मिलना सुगम है क्या। उम्र में मेहनत करें फिर ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए, कोई मिला संसार से मिला हुआ कि मेरे को संसार मिल गया, अब मेरी जरूरत नहीं है। ऐसा कोई मिला, किसी की तृप्ति हुई क्या संसार से, तृप्ति होने वाली है ही नहीं, है ही नहीं। फिर भी इसी की चाहना है। क्या अपने में कोई ऐसा है कि हमारे कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, किंचित मात्र भी नहीं चाहिए, मिलता ही नहीं, फिर उधर ही दौड़े दुख पावे, फिर दौड़े उधर। आज दिन तक नहीं मिला, फिर मिल नहीं दौड़े, इतने जन्म में नहीं मिला, फिर भी उधर दौड़े। यार परमात्मा मिल जाए, एक बड़ी मार्मिक बात है। जिन चीजों को हम चाहते हैं, अगर हम परमात्मा के प्रेमी हो जाए, भगवान के अनन्य हो जाए, तो जिन लोगों चीज चाहते वे चीजें आपसे आप आती है, वे चीजें आपको चाहने लग जाएगी, वो पद वो स्थिति वो वस्तु आपको चाहने लग जाएगी। आप जब नहीं चाहो परमात्मा चाहो तो तस्यांतरायो मैत्री या देवेंद्र फलम पता है कि जो दूसरी चीजें मिलती है वो विघ्न होती है। परमात्मा को सच्चे हृदय से चाहता है, उसके लिए कोई चीज दुर्लभ होती नहीं, सब सुलभ हो जाती है। सुलभ नहीं है, खर्च करती है, बात ऐसी दिखती है। चीजों को चाहने वाले से चीज भागती है। देखो एक व्यवहार की बात बताऊं, बिल्कुल व्यवहार की। आप जितने बैठे हैं, जो आपसे चाहता है, दुनिया से चाहता है, उसको देना चाहते हो, नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हो, बताओ। एक एक भाई बहन अपने को विचार करो, जो खाऊं खाऊं लाऊं लग देता है उसको देना चाहते हो, कोई नहीं देना चाहते, नहीं लेना उसको देना चाहते हो। जैसे ये चोर है, डाकू है, आपत करके रातों जग करके दूसरे को मार कर लेना चाहते हैं, उनको देना चाहिए, चाहते हो तो संसार को तो नहीं चाहता, उसको चाहते हो, मिलना चाहते भगवान को। भगवान तो प्यार करते हैं, सुरदुम सर्वभूतानां भगवान कहते हैं मैं तो सुरद हूँ, मान उपकार के बदले उपकार करे वो मित्र होता है, और उपकार की अपेक्षा ना कर केवल उपकार ही अपने तरफ किए जाए वो सुरद होता है। तो भगवान और भगवान के बाद सुरद होते हैं, सुरद सुरदम सर्वभूतानां ज्ञातवा मां शांति मिच्छति। मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई वो भगवान के भक्त होते हैं, या वो कठिन है, ऐसा जबरदस्ती करने वाला कोई है नहीं, लाखों तक जबरदस्ती नहीं करते, अपने आप को खुला रखते हैं, भगवान और भगवान के भगत अपने को खुला रखते हैं। तो भगवान सबसे खुले भगवान है, किसी के अधिकार में नहीं, किसी के कब्जे में नहीं, किसी में स्वतंत्रता नहीं, किसी में घिरे हुए नहीं, चौड़े सबसे चौड़े सबके लिए सदा हर समय, कमी क्या है उसे चाहने की, चाहने से मिलते हैं तो भगवान ही मिलते, और चीज चाहने मात्र से नहीं मिलती, चाहने मात्र से दूर जाती है, चाहेंगे तो मिलेगा नहीं, न चाह तो मिलता है। तो भगवान दूसरे की चाहना मतलब मिलेगी, भगवान चाहने से मिलेगा, संसार बिना चाहे मिलेगा, तो चाहने से दूर जाता है उसे चाहना करते हैं, चाहने से मिलते उसकी चाहना ही नहीं करते, कितनी आश्चर्य की बात। संसार चाहना मात्र से नहीं मिलता, उसकी चाहना हरदम करते हैं, और भगवान चाहना मात्र से मिलते हैं उसे चाहना करते ही नहीं, और भगवान की चाहना करे तो संसार की चाहना, संसार आपकी चाहना करेगा, आपको तो संसार की गर्ज रहेगी नहीं, संसार मात्र को आपकी गर्ज हो जाएगी, कितनी विचित्र बात है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही का जन्म कोटि अविनाश है, तब ही अभाव रे अभाव हो जाएगा, अभाव का अभाव सदा के लिए अभाव किसी के रहेगी नहीं, इतने भगवान सुंदर है। क्यों भगवान अपने हैं, अपने अपना हार्डवांस भी अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहम अहम ये भी अपना नहीं है। भगवान ने अपने दो बताई, एक परार एक अपरा, अपरा का है ये अपरा, मन भूमि आप अंदर वायु कर्म मन बुद्धि और अहम, ये दूज जाती है अपर जाती है, जीव परा पर प्रकृति बुद्धि में परा, तो परा प्रकृति है, परा प्रकृति के नजीक भगवान पड़ते हैं, अपरा नजीक पड़ते हैं, अपरा दूर पड़ती है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये हमारे से दूर है, ये भगवान हमारे नजीक है। अनन्य चेता सत्यम यो मांस मृत्यु नित्य सर, केवल मेरे को चाहे और नित्य निरंतर मेरा स्मरण करे उसके लिए मैं सुलभ हूँ, मानो मेरी तरफ ही दृष्टि रखे उसके मैं सुलभ हूँ, क्यों सुलभ हूँ, मैं तो सुलभ हूँ, एक तेरी दृष्टि ही नहीं है इधर, कमी तो यही है, मैं तो दुर्लभ हुआ नहीं किसी के लिए, कभी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, सब देश सब काल वस्तु में उन्हें तो दृष्टि डालना है और क्या करना है।